reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka aukcja pamiątek po ofiarach Holokaustu wycofana, w sprawie interweniował nasz MSZ. Dziś Międzynarodowy Dzień Tolerancji, celem zwiększenie akceptacji dla różnorodności. Hotel w Stambule, gdzie doszło do śmierci turystów, ewakuowany i zamknięty. Niemiecki dom aukcyjny Felsmann w niemieckim Neuss wycofał zapowiadaną na jutro aukcję pamiątek po Holokauście. Na sprzedaż wystawiono tam ponad 600 przedmiotów i dokumentów więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Wśród nich były m.in. opaski z gwiazdą Dawida. Aukcję skrytykowały Międzynarodowy Komitet Oświęcimski i polskie resorty kultury i spraw zagranicznych. O pełne anulowanie aukcji apelował rzecznik MSZ-u Maciej Bewiór. Te przedmioty nigdy nie powinny trafić do komercyjnego obrotu. One powinny trafić do instytucji, do miejsc pamięci, no tam, gdzie będą mogły być świadectwem tamtych zbrodni i dokumentem dla przyszłych pokoleń. Dlatego też nasz ambasador jest poinformowany o sprawie. Tutaj wspieramy działania Ministerstwa Kultury, które już analizuje kolejne kroki. Polska upomni się o te przedmioty. Szef polskiego MSZ-u rozmawiał o aukcji z ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Zgodziliśmy się, że należy zapobiec takiemu zgorszeniu, napisał na X-ie minister Sikorski. Dodał, że ambasador RP w Berlinie Jan Tombiński od kilku dni interweniował u władz Westfalii w tej sprawie. Poinformował też, że wszystkie artefakty już zniknęły ze strony aukcji. Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o asystencji osobistej. Przepisy mają nie obejmować osób starszych, co wzbudza zaniepokojenie tej grupy społecznej. Ministra w kancelarii premiera Marzena Okła-Drewnowicz tłumaczyła w rozmowie z Polskim Radiem, że emeryci nie muszą już starać się o orzeczenie o niepełnosprawności, by uzyskać pomoc. Z pewnością po tym 65 roku życia, jeżeli występuje ta wielochorobowość, ale też jest tak, że mamy niezaspokojone swoje podstawowe czynności dnia codziennego, wtedy te usługi wsparcia w pierwszej kolejności muszą być kierowane do osób właśnie tych potrzebujących tej pomocy. Ustawa o asystencji osobistej obejmująca osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wejdzie w życie 1 stycznia. Dziś Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Polacy stają się coraz bardziej tolerancyjni wobec grup mniejszościowych, mówi psycholożka Dominika Bulska i dodaje, że nasza otwartość na różnorodność konsekwentnie się zmienia. W czasie zaczynamy być bardziej akceptujący, z większą chęcią byśmy przyjęli przedstawicieli grup obcych, na przykład uchodźców albo osoby z mniejszości seksualnych, w nasz bliższy krąg. Także wydaje mi się, że to, co jest nakręcane przez narracje polityczne, nie do końca sprawdza się w życiu rzeczywistym. Z drugiej zaś strony są też takie badania, które pokazują, że jesteśmy coraz bardziej niechętni osobom o innych poglądach politycznych. Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Teraz Stambuł. Hotel, w którym przebywali niemieccy turyści, którzy zmarli wskutek domniemanego zatrucia pokarmowego, został ewakuowany i zamknięty. Kilka dni wcześniej Niemcy pochodzenia tureckiego, rodzina z dwójką dzieci, zgłosili się do szpitala z wymiotami i mdłościami. Mimo otrzymanej pomocy dzieci i ich matka zmarli, ojciec przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii. Wczoraj dwoje innych gości hotelu trafiło do szpitala, skarżąc się na mdłości i wymioty. Kolejny turysta przebywający w tym samym budynku został przyjęty do szpitala z powodu niskiego tętna. Przed ewakuacją hotel został poddany inspekcji. Śledczy pobrali próbki wody pitnej, a jeszcze wcześniej pokój, jeden z pokoi na parterze był zdezynfekowany, prawdopodobnie pestycydami stosowanymi powszechnie do zwalczania szkodników. W związku z tym wczoraj zatrzymano dwie osoby przeprowadzające dezynfekcję oraz pracownika hotelu. Litewskie miasta przygotowują się do włączenia świątecznych iluminacji. Sezon jako pierwsze rozpoczyna Kowno, a najdroższa choinka stanie w Wilnie, które w tym roku jest europejską stolicą Bożego Narodzenia.

Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14:10 już w tym momencie. Salon Ulica Dancing. Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Z nami Anna Serafińska. Aniu, jesteś? Jestem. Jesteś. Patrzyłem, szanowni państwo, na te sekundy biegnące na zegarze naszym radiowym, więc musiałem chwilę wyczekać, bo głupio mi było powiedzieć, że jest 14:09, jak była 14:09, sekund 50 tam 7, więc 14 jest 14:10, dobrze mamy, więc wytłumaczyłem się. Szanowni państwo, dzisiaj wspominamy Carmen Moreno, wyjątkową artystkę sceny, wokalistkę jazzową, ale również tancerkę, Aniu, prawda? Tak, tak. I to z tak zwanej pierwszej aktywności, ponieważ tak. Babcia zadebiutowała jako tancerka w wieku lat 5. Jako że pochodziła z rodziny cyrkowej, o czym już powiedzieliśmy sobie, no to od wczesnego dzieciństwa była poddawana też treningowi akrobatycznemu i stepowała już jako maleńka dziewczynka. Jak miała 5 lat, to pierwszy raz rodzice wystawili ją na scenę i babcia wielokrotnie opowiadała o tym, że się bardzo cieszyła z tego, że tak wcześnie się nauczyła, kiedy to ciało jeszcze było bardzo takie giętkie, bardzo dziecinne i oczywiście potem, no, ona miała te elementy akrobatyczne też w tańcu, bo to widać po zdjęciach starych, kiedy faktycznie są jakieś duże wyskoki, gdzieś ona tam fruwała po prostu nad tą ziemią. To nie było tylko stepowanie i tylko tańczenie, ale też taka trochę wyczynowa aktywność, czyli coś nieprawdopodobnie egzotycznego w tamtych czasach w naszych realiach. Nie było takich ludzi. W połowie lat 50. Carmen Moreno dołączyła do zespołu wybitnego bandlidera i wspaniałego instrumentalisty Zygmunta Wicharego. Tak zaczęła się jej wielka kariera. Posłuchajmy zatem Carmen Moreno. Posłuchajmy. Thank you. heart for you, you love only the sunshine coming today. When I love you and you love me, da da da da da da da da da. I tell you one and say, do you remember? In September, in the rain. Występy Carmen Moreno z Wicharym, potem z innymi zespołami, doczekały się wielu recenzji, na ogół bardzo dobrych. Carmen Moreno, nowa gwiazda estrady jazzowej, obdarzona jest nieprzeciętnym talentem piosenkarskim, fenomenalnym poczuciem humoru i stylu jazzowego, pisał Andrzej Wróblewski w Życiu Warszawy w 1955 roku. Dalej. Śpiewa Carmen Moreno. Nie tylko śpiewa, stepuje z ogromnym poczuciem rytmu, lekkości, z ogniem. Gra na tarce do prania, tańczy i znów śpiewa. All of me, zanosi się saksofon. Po trzykroć brawo za świetną Carmen Moreno. Czytamy w Panoramie w 1955 roku. I następna. Mocno typowy dla jazzu głos Carmen Moreno znalazł uznanie u olsztyniaków. Jej swobodny styl wykonawstwa w pełni licował z beztroskim tekstem piosenki i talentem piosenkarki. Głos olsztyński, wszystko 1955 rok. Kto to jest? Matka w Madrycie, ojciec w Paryżu, ciotka w Wiedniu, mąż w Mysłowicach. Nie wiecie? Wobec tego jeszcze garść informacji. Śpiewa po angielsku, francusku, hiszpańsku i po polsku. Tańczy, stepuje. Jeszcze nie możecie zgadnąć? W takim razie jeszcze jedna informacja. W rubryce zawód podaje referentka BHP. No, teraz już wiadomo. Carmen Moreno, gwiazda, gwóźdź i filar zespołu Wicharego. Skąd ten talent? Po prostu po rodzicach. Czytamy w Panoramie. Wszystko w 1955 roku. Aniu, Carmen Moreno w 50-tych latach to postać, której ty oczywiście siłą rzeczy znasz tylko z opowieści i z archiwaliów. Mm-hmm. Ale ona chyba nie straciła tego wigoru i tej charyzmy i tego bajeru po prostu. To nikt ty ani na jedną sekundę swojego życia. No właśnie. To ja wielokrotnie mówiłam już między innymi tutaj w tym studiu, że ja jestem w czepku urodzona. Tak to czuję. I jednym z większych błogosławieństw w moim życiu było to, że ja miałam taką szansę, żeby dotknąć babci i Janka pracujących. No mówię babci i Janka, dlatego że tak jak powiedziałeś, to był duet po prostu. Oni byli nierozerwalni, nierozłączni w tej muzyce też, więc dla mnie też występowali jako ten taki idiom muzyczno-jazzowy wspólnie w naszej rodzinie. Miałam szansę dotknąć ich osobiście i to nie był taki przekaz, wiesz, że tam się słuchało nagrań i się coś analizowało. No tak. Tylko po prostu oni to zrobili wielokrotnie przy mnie, przede mną i ja mogłam sobie sama tym swoim takim jazzowym nosem kogoś dużo młodszego, z innych pokoleń, już z innym doświadczeniem i z innymi też idolami dotknąć i jakby spróbować zrozumieć, co to jest ten swing, co to jest ten jazz, co to jest ten taki specyficzny sposób bycia. Tak. To jest oczywiście nienazywalne w żaden sposób. Tego się nie można nauczyć. To też jest coś takiego, co to nasze środowisko cały czas gdzieś tam ma. Taki pewien rodzaj takiego, nie wiem, szpanu, takiego zachowania, żeby się coś działo. To jest takie coś. Ania, a no, to jest... No, dobrze, teraz przyszło mi do głowy, przypomniałem sobie to pytanie, które często sobie zadaję i nie tylko sobie. Jak myślisz, czy tamto pokolenie miało więcej szpanu niż nasze, czy... Wiesz co, to jest taki szpan w trochę... to nie jest szpan na zasadzie takiej, że ja się pokazuję, jakby Absolutnie. Z tym, kim jestem. Ja nie mówię o tym szpanie. No to ja taki mówię do tej szpanie, tak. O tym szpanie, który jest... Myślę, że mieli więcej. Bajeru, elegancji. Tak. Rozmachu takiego. Stylu, jakiegoś poczucia konwencji. Przymrużenia oka cały nie czas. Myślisz, że oni mieli tego więcej, czy po prostu mieli to wszystko inaczej? Jak ty myślisz? Jak ty na to patrzysz? Jak patrzę, bo miałam szansę to porównać. Miałam szansę porównać nas i ich w jednych okolicznościach, to myślę, że oni mieli trochę więcej. Dlatego, że nasze czasy w porównaniu z tamtymi czasami są też wygodne. Myśmy się już też przyzwyczaili do tego, że ta muzyka, którą uprawiamy, ona jest bardzo salonowo, koncertowa i tak dalej. Natomiast w tamtych czasach też trzeba było powalczyć trochę o to, żeby być uznanym za kogoś, kto reprezentuje tak zwaną wyższą półkę, tak zwany większy, wielki świat. Bo sam mówiłeś wielokrotnie dzisiaj już o tym, że to była muzyka w sumie użytkowa w tych 40-tych latach. Ona dopiero przechodziła później na te wielkie sale koncertowe i też na przez stadiony. Więc... ten sposób też docenienia i tego uznania, jakby on się chyba zbiegł w czasie z tym, że ci jazzmeni nabierali takiej też powodów do tego, żeby sobie pozwalać na taki rozmach. Chciałbym porozmawiać o nie tyle o miłości Jana Walaska i Carmen Moreno, ale jeszcze bardziej chciałbym porozmawiać z tobą chwilę, Aniu, o przyjaźni Jana Walaska i Carmen Moreno. Ale to za chwilę. Coqueiro olira, trepano coqueiro tira coco jipi jipi nek nek o coqueiro olira. Papa cadê Maria? Maria foi passear. Papa cadê Maria? Maria foi passear. Os passeios de Maria faz papá, mamá e chorar. Os paseos de María, faz papá, mamá y corá. Trepa no coqueiro tira, coco jipi jipi nec nec, o coqueiro olirá. Trepa no coqueiro tira, coco jipi jipi nec nec, o coqueiro olirá. Papá café María, María foi passear. Papá café María, María foi passear. Os passeios de María faz papá, mamá e corá. Os passeios de María faz papá, mamá e corá. Trepa no coqueiro, tira coco, jipi, jipi, nec, nec, o coqueiro olirá. Trepa no coqueiro, tira coco, jipi, jipi, nec, nec, o coqueiro olirá. Trepa no coqueiro olirá. Trepa no coqueiro olirá. Rozmawiamy właśnie o tym brzmieniu wyjątkowym nagrań z tamtych lat. Mówisz, że to twoja ulubiona piosenka, Aniu? To jest moja ulubiona. Trepano Coqueiro to jest po prostu wspaniała piosenka. Kojarzy mi się z Disneyem jeszcze czarno-białym. W ogóle chciałem powiedzieć, że w tamtych latach niezwykle modne były tak zwane rytmy egzotyczne, ale to już mówiłem wielokrotnie. Mamy całą plejadę artystów grających numery pochodzące z Ameryki Południowej, głównie z Meksyku, trochę z Urugwaju, z Argentyny. Powstawały często do tego polskie teksty. Królem tej literatury był Henryk Hrabia Rostworowski, który napisał najwięcej tych tak zwanych przekładów, bo to nie są przekłady sensu stricte. Rozmawiamy właśnie o tych czasach. Niedawno słuchaliśmy Rostworowskiego, dosłownie kilka audycji temu, a dziś znowu wracamy do tego okresu i wspominamy Carmen Moreno. Drugim mężem Carmen Moreno był wybitny saksofonista tej wczesnej ery. Proszę Państwa, w tamtych czasach, czyli era tuż powojenna i później druga połowa lat 50., przełom lat 50. i 60., można by wyróżnić trzech najważniejszych saksofonistów, improwizatorów. Oczywiście tych saksofonistów było więcej, ale w historii, jeżeli miałbym stworzyć takie może podium bez pierwszego i drugiego, trzeciego miejsca, ale taki jeden stopień, na którym stoi trzech, to powiedziałbym, że to był wybitny saksofonista jeszcze przedwojenny, Albert Pradella, który do 70. lat jeszcze grał. To niesamowita postać, absolutnie. Kimś takim był na pewno wybitny, obdarzony wspaniałym brzmieniem, tonem, nazywany polskim Benem Websterem, Jerzy Tatarak. I trzecim był Jan Walasek. Wspaniały improwizator, bandleader, facet, bez którego ten obrazek jazzu, muzyki tanecznej, rozrywkowej, w jakimś sensie, w cudzysłowie, młodzieżowej, w latach 50., no ten obrazek byłby niepełny. I teraz i oni się schodzą i tworzą taką parę na dobre i na złe i chyba się lubili, co? Lubili się? Lubili się, lubili się i czubili się, jak to w każdym małżeństwie. Ale widziałem ich na scenie. Tak. Nie, to w ogóle magnetyczna. Mieli swoje lata, tak, była między nimi taka magnetyczna chemia. Była ta relacja ich. Magnetyczna, absolutnie. Tak jak oni patrzyli na siebie i tak jak oni mieli pokłady ciepła wobec siebie. Nawet już w tych takich trudnych, późnych czasach, kiedy Janek już chorował, kiedy była taka dysproporcja między nimi, bo przez zawały Janek musiał po prostu dosyć wcześnie odstawić saksofon. 65 lat. 65 lat, tak. I musiał przestać grać, żeby po prostu uratować sobie życie, co było dla niego bardzo trudną sprawą. Babcia mu towarzyszyła w tym, natomiast ja się jakoś tam pojawiłam w tym środowisku muzycznym, i siłą rzeczy też tak zwany rynek zareagował na to zapotrzebowaniem, żebyśmy się jednak z babcią czasami gdzieś tam pojawiły, tak bywało, ale Janek nam sekundował, nagrywał wszystkie audycje z radia, z telewizji, tam gdzie się pojawiałyśmy, także to było dla niego trudne, żeby nie grać, ale myśmy wszyscy w tym wszystkim byli razem, jak przygotowywaliśmy spektakl śpiewając jazz o życiu babci, to Janek był naszym takim nadwornym też konsultantem i chłopaków całego bandu, jak grać, żeby grać w tamtej konwencji, a nie po nowoczesnemu, bo nam bardzo zależało na tym, żeby uchwycić właśnie energię. A czy pamiętasz jakieś jego konkretne uwagi? Wiesz co? Co do na przykład egzekucji samego Ja pamiętam, bo Janek też zawsze zawsze podkreślał, że to wszystko musi być bardzo żywiołowe, bardzo musi mieć drive. Czasami, kazał właśnie akcentować gdzieś jakieś rzeczy, jak graliśmy, nie wiem, jak próbowaliśmy grać tak bardziej bluesowo, Route 66 na przykład, te rzeczy, które myśmy później grali, to mówi, nie, grajcie to właśnie w takiej konwencji bardziej rozrywkowej. Grajcie, to jest muzyka, która ona musi nieść, ta noga musi tupać w tym wszystkim. No właśnie. już wiesz, dokładnie nie pamiętam, bo myśmy to zaczęli w 2007, to już jest też prawie 20 lat. Strasznie ci zazdroszczę tego. Sama sobie zazdroszczę, wiesz, bo myśmy tak przesiągli tym wszystkim, bo tak z Rafałem czasami gadamy o tym Stępniem, który w tym wszystkim ze mną był. Przez te wszystkie lata i że mieliśmy po prostu ogromne, ogromne szczęście i też, żeby zobaczyć ich, jak oni po pierwsze pracują na estradzie, bo to jest bardzo ważne, bo to babcia też zawsze powtarzała na estradzie, że nauczyła się tego od ojca, że jest się dla publiczności tam na tej scenie. Czyli trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby ta publiczność była usatysfakcjonowana, że nie ma tam po prostu, nie ma żadnych wolnych przebiegów na środku, na scenie. Ale też to, jak oni potrafili ze sobą rozmawiać w tej konwencji zewnętrznej, właśnie takiej scenicznej, utrzymując cały czas pewien styl, pewien charakter tej rozmowy, to jak Janek po prostu iskrzył dowcipem. Tak. To był bardzo często dowcip kompletnie nieparlamentarny, ale to trochę o to chodziło. No był jazzmenem, wiesz. Tak jest. I ta babcia, która mu tam takie szpilki cały czas wbijała, więc właściwie to myśmy mieli takie okoliczności domowe, rodzinne. U nas zawsze tak było. U nas wszystkie imprezy rodzinne tak wyglądały, że myśmy byli bez przerwy roześmiani, rozchachani. Jedni się przekrzykiwali przez drugich i myśmy się w sumie chyba od nich też nauczyli takiego stylu bycia, bo oni tacy byli. Oni niczego nie grali, nie po prostu tacy byli. Teraz jak o tym mówisz, o nich mówisz, to przypominam sobie mojego ojca, który był o dobrych kilka lat jednak młodszy od nich. Ale był Wojtek zafascynowany też ale tamtymi czasami. Ale był absolutnie zafascynowany tamtymi czasami. Tak. I to, co oni wtedy robili w połowie lat 50., to wszystko miało wielki wpływ na... W połowie lat 50. mój ojciec miał 10, 12, 13 lat. A już na początku lat 60. dobił do tego, do tej stawki i wszedł do tego środowiska. I też miał bardzo wielkie wyczucie swingu, Wojtek. No bardzo tak, wielkie, ale no. I właśnie... I to były takie ważne postaci dla niego. Teraz sobie to przypominam wszystko, jak o tym opowiadasz, o tym domu, o tej relacji, o tym, jacy byli na scenie. Myślę, że ojciec mój, Wojciech Młynarski, strasznie się dużo musiał napatrzeć na nich wszystkich, żeby siebie też określić na scenie. To bardzo ciekawe. Proszę Państwa, zatem mówi Anna Serafińska dzisiaj z nami w studio, zatem posłuchajmy When You're Smiling. Mhm. Smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, oh, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, your sighing and be happy again, 'cause when you're smiling, just keep on smiling and the whole world smiles with you. cóż jest ważniejszego w dobrym swingowym numerze niż koda, prawda? To prawda, tak. Tam Janek, kiedy to było nagrywane? Janek na Gwizdku. To jest koncert to w 2009 roku nagrywany w Teatrze Bajka. Pamiętam, żeśmy nagrywali dwa wieczory i z tego powstała płyta. To jest live wszystko. To jest live. Prawdziwy live. Proszę państwa, Carmen Moreno, przypomnijmy wszystkim zainteresowanym, 26 listopada będzie pogrzeb. Tak. I to ceremonia msza żałobna będzie miała miejsce w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym. O godzinie 12.30. O godzinie 12.30, 26 listopada. Wiem, że wiem z wiadomości po prostu. Często w takich momentach bardzo ważne jest dla państwa dokładnie gdzie i kiedy, więc przypominamy to. I jeszcze przypomnimy raz. Aniu, bardzo ci dziękuję. Jeszcze oczywiście się nie żegnamy. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś aż 2 godziny swojego cennego czasu. Chciałbym, żebyś w telegraficznym skrócie powiedziała, co u ciebie słychać, bo jesteś strasznie zapracowaną. Jestem zapracowaną, zawsze jestem zapracowaną. Chciałbym wiedzieć 2 rzeczy. Co u ciebie słychać? Tak. Oraz co słychać na Akademii Teatralnej? No właśnie, widzisz. U mnie słychać to, że jutro z Agą Derlach gramy koncert. Tak. W ramach mokotowskich zaduszek jazzowych. I zdecydowałam, że zaśpiewam parę piosenek babci. W duecie, ale będzie fajnie. Czyli ta babcia cały czas na ciebie patrzy, cały czas z tobą jest. No tak, bo to jest kawał życia. Myśmy właściwie 20 lat ostatnich spędzili w tych tematach. Oczywiście nie bez przerwy, nie cały czas, ale to się jakoś tak... Ja odkrywałam te rodziny i tę przeszłość tak krok po kroku. I to bardzo mocny na mnie miało wpływ i ma dalej. We wtorek jadę do Poznania. Tam jadę na konferencję na Wydział Jazzu, ale też coś tam zaśpiewam. A Akademia Teatralna już na szczęście nie pełnię tam żadnych funkcji administracyjnych, rektorsko-prorektorsko-dziekańskich. No właśnie, bo również to jest 11 tym się zajmowałaś. 11 tak. lat długich mojego życia w służbie. W szkolnictwu teatralnemu w Polsce tak. I bardzo się cieszę, że mam takie doświadczenie za sobą, ale cieszę się też, że już jestem wolna od tych obowiązków, bo to jest po prostu ogrom pracy, która nigdy się nie kończy. I to jest oczywiście jakieś cały czas kompromisowe życie, no bo trzeba siebie też odstawiać trochę na dalszy plan. No tak, szczególnie jak się jest artystą. Tak, no. I teraz po prostu daję z siebie tylko to, co mam nadzieję, najlepsze studentom. A w tej chwili pracujemy nad premierą w ogóle nietypowej rzeczy, jak na te okoliczności, bo robimy Don Giovanniego. Mozarta, oczywiście w wersji dramatycznej i też z przerobionymi utworami, ale to jest bardzo ciekawe doświadczenie i fajna przygoda. Premiera będzie 18 grudnia, więc tutaj wszystko się kotłuje. Ale lubisz to robić. Lubię. Lubisz swoich studentów. Bardzo. Ja po prostu jestem podzielona na 2 światy, na 2 życia i to już się chyba nigdy we mnie nie zmieni, bo kiedyś się zastanawiałam, czy mogłabym rzucić jedno albo drugie. Niczego nie jestem w stanie. Nie pracuję już w tej chwili tak indywidualnie z ludźmi, jakoś tam prywatnie. Nie, bo już nie mam siły na to wszystko, natomiast już tak się nie chcę rozdrabniać. Natomiast z tą grupą studentów, która jest bardzo, bardzo przebrana i taka, że tak powiem, obrabiana przez cały sztab, tak trzeba by to sobie powiedzieć, bardzo różnych, bardzo mądrych i doświadczonych ludzi, doświadczonych scenicznie, ale też i w teorii, ludzi, którzy kształtują te nowe artystyczne osobowości, to jest naprawdę świetna przygoda, bo jestem takim pączkiem w maśle, który cały czas się porusza wśród jakichś wybrańców po prostu i tak nasiąkam tym wszystkim cały czas. No też oczywiście myślę o tym, na co postawić, jako ja, no bo nie ukrywam, że przez te ostatnie lata to też było tak, babcia była w domu do końca. Moja mama się zajmowała babcią w przeważającym czasie z jakimś drobnym wspomaganiem jakichś ludzi z zewnątrz. Ja tam czasami też do skoku byłam. No, chciałam być pod ręką, musiałam być pod ręką. Ale to jest też jakaś taka specyficzna organizacja życia, więc no myślę, że my teraz no jakoś będziemy powoli, w ogóle nie wiedząc jeszcze jak, ale zamykać ten rozdział w życiu i uczyć się tego życia nowego, więc myślę, że będę miała teraz możliwość pomyślenia po prostu o sobie i o tym, co to znaczy życie pytanie, moje bez Carmen Moreno. Tak, pytanie, czy to się da. Czy tak się nie da wiem. W obliczu wszystkich tych papierów, które po niej zostały? Wiesz co, papiery są i z papierami ja siedzę już od wielu lat i ja to w końcu jakoś muszę zamknąć, skonsumować. Zresztą jakieś pomysły też na to są i to jest praca szaleńcza, ponieważ to się robi równolegle do tego intensywnego życia, więc nie wiadomo nigdy, co wybrać. Coś o tym wiem. No wiem. Czy sen, czy jeść, czy się zajmować własnym dzieckiem, czy co robić? No ale to chyba jakoś trzeba między wódką a zakąską wszystko jakoś pogodzić, bo doba 24 i to się nie chce zmienić. Tak, no właśnie. No i ja ciebie też rozumiem. Ci bo ludzie to jest, mieli takie intensywne życia. Intensywne. I my też mamy intensywne. My też, zdaje się tak, ale nie wiem, czy oni nie mieli bardziej. Bardziej. Na pewno i bardziej. Dekada w dekadę i zostaje po nich tak dużo tych śladów, tak, że w zasadzie chyba się zgodzisz ze mną, że można by się tym zacząć zajmować na pełen etat. Zupełnie i w zasadzie problemu. Nic innego nie bez robić. Bez problemu przez żadnego. Lata. I dlatego to jest takie kłopotliwe, bo żeby to zrobić dobrze, to temu trzeba właśnie taki czas poświęcić. A na podstawie życia Carmen Moreno z tymi wątkami egzotycznymi, zagranicznymi, z tymi podróżami, z tą tradycją cyrkową, z tym dzieckiem urodzonym na estradzie w zasadzie i z tą wojną i z tym stalinizmem i z tą powojną i z tym wszystkim etc., z tymi wyjazdami. Boże, jaki to byłby film? Proszę Państwa, a propos filmu, kronika filmowa poświęca chwilę uwagi Carmen Moreno i Janowi Walaskowi i Carmen otwiera jeden z odcinków kroniki filmowej, polskiej kroniki filmowej, odcinków poświęconych całej kulturze rock'n'rolla, która, że tak powiem, jak to się mówi z angielska, take over, przejmowała system na przełomie lat 50. i 60. I zespoły jazzowe również na tę potrzebę, na tę falę odpowiadały i z tą falą płynęły. Zatem otworzy Carmen Moreno, a potem orkiestra jazzowa Jana Walaska zagra słynny numer pod tytułem Rock and Roll. Fere, fere, ecie, pecie, bawmy się jak grzeczne dzieci, bo i my też mamy wreszcie rock. Rock! Woła do koła, trajcie rokiem. Znany saksofonista Jan Walasek utworzył własny zespół. Współpracuje z nim Carmen Moreno i Cezary Fabiński w programie Autentyczny Polski Rock'n'Roll. fantastyczny zespół jazzowy Jana Walaska. Jaki oni mieli drive, Aniu? Totalną energię i to właśnie, to tak, to drive. Ale to jest oni słowo. Zostawiali wszystko na estradzie. Krew, tak, pot, tak, łzy, tak, i całe, tak, serce. Bo to tak trzeba robić. Bo to tak trzeba robić. Nie każdy to dzisiaj rozumie, prawda? To tak trzeba robić, bo to jest zawsze walka o wszystko. Ja mam takie wrażenie też, patrząc na tych ludzi, pamiętam te duże koncerty na przykład robione przez mojego ojca, wiesz, w sali kongresowej. Snułem się tam jako dzieciak po tych garderobach. I cię nawet pamiętam. No właśnie. A Wojtek mówił, o, mój syn gra na perkusji, mój syn gra na perkusji. Tak, i ja ciebie też pamiętam. Miałeś taki super złoty kombinezon. Coś miałam taki. Pamiętam. Tak, tak, tak. I pięknie śpiewałaś, ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać. To komedy. Było na śpiewniku komedy. No tak, to tak, potrzebowaliśmy byśmy kolejnych 3 godzin. Natomiast oczywiście czas płynie nieubłaganie. Ja chciałem powiedzieć, wiesz, że dla nich ta estrada to był jakiś osobny wszechświat i oni mogli nie domagać zdrowotnie, mogli mieć gorszy dzień psychicznie, fizycznie, mogli być w ogóle w dołku życiowym. To wszystko nie miało znaczenia, jak zapalały się te światła i oni wychodzili na scenę. Miałeś takie wrażenie, obserwując babcię i, wiesz, Janka, że ta estrada była jakimś takim osobnym wszechświatem. To było ich życie. Po prostu to było ich życie i oni byli oddani tej sprawie kompletnie. Mhm. No tak. Kompletnie. Mhm. I tak było do końca. Od zawsze na zawsze, tak. Tak. Słuchali muzyki, komentowali, cały czas się interesowali też nowościami. Ach, no właśnie, to jest jeszcze, to jest kolejna rzecz, że można się starzeć cieleśnie, ale przecież oni byli cały czas młodzi, nie? Cały czas. Bo byli chcieli być na bieżąco. Tak. I Carmen wiecznie Moreno. Żyć chcieli. Tak. Proszę państwa, 99 lat. No, śpiewa się 100 lat niby, a jak ktoś się zbliża do setki, to się śpiewa 200. Piękne życie chyba. Piękne, piękne, długie, trudne momentami, tak, ale piękne. Piękne. I fajnie, że mogło się skończyć wśród bliskich. No właśnie. Była taka zaopiekowana. Była. Bardzo. Moja mama wykonała pracę heroiczną po prostu. Jak myślisz, bo mówiłaś o tym, że oczywiście teraz przychodzi nowy etap, to jest zrozumiałe, ale jak myślisz o babci, o Carmen Moreno, o tej jednej z najwspanialszych, najmocniej świecących postaci z tamtego wspaniałego okresu poodwilżowego, z tego okresu tych pionierów powojennego jazzu w Polsce. To był okres przyjaźni, miłości, podróży, tego pionierstwa właśnie, tych wzlotów i upadków, tych koncertów, tej bezkompromisowości, tego poświęcenia. I jakbyś sobie pomyślała o tym, co byś chciała jeszcze dla babci Janka, czy w imieniu babci jeszcze zrobić, taki, wiesz, master project, to no, co to by było? Zostawić jakiś poważny ślad na temat tej historii. Na pewno chciałabym napisać nareszcie książkę. Okej. No właśnie. Poza jakimiś tymi muzycznymi rzeczami, które chyba się nie skończą, natomiast książkę tak, bo im się to należy. Anna Serafińska, dziękuję ci, Aniu. Bardzo ci dziękuję. Dzisiaj towarzyszyła nam podczas naszej audycji Salon Ulica Dancing. Ja zapraszam najserdeczniej za tydzień do audycji. Myślę, że będzie ciekawie. Proszę państwa, zapraszam również, to wszystko w temacie, zapraszam serdecznie na pierwszy po latach jazzowy dancing do hotelu Bristol. Pierwszy raz po wielu dekadach, 21 listopada o 19 zaczynamy. Zagramy jazzowy dancing w Bristolu. Nie wiem, po ilu dekadach wracamy tam z powrotem. Café Plons, Maciej Musiał. Zagrają moja orkiestra Melodia i Rytm i Albert Karch Ensemble. Warto tam przyjść, potańczyć w tych pięknych wnętrzach. Dziękuję ci, Aniu, bardzo. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. There's just the thing I say I never do. I made you say and say goodbye, goodbye. I will say